یا مرشدی گوشت کے خون کا شرعی حکم کیا ہے؟ گوشت کے اندر جو خون ہوتا نا یہ ہے تو پاک، ذبح کے وقت جو نکلا وہ تو ناپاک ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہے. اب اندر جو گوشت کے خون رہ گیا وہ ہے پاک، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے. تو گوشت کے اندر تو کئی جگہ تو خون جو میں نے اپنے طور پر دیکھا ہوتا ہے اور ذہن کسی کا بھی نہیں ہوتا، جنرلی سبھی کھاتے ہیں. اپنے گوشت میں جیسے آپ پائے کھائیں گے، کھور کھائیں گے، اس میں کالی کالی ڈوریاں آپ کو نظر آئیں گی، یہ خون ہوتا ہے، یہ پک کے کالا ہو جاتا ہے. بھیجے میں کالی ڈوری کی پوری جال بچھی ہوئی ہوتی ہے، یہ سب خون ہوتا ہے، اگرچہ وہ پاک ہے. اس طرح مرغی کی ٹانگ میں، پروں میں کالی کالی ڈوریاں ہوتی ہیں، گردن میں کالی موٹی ڈوری ہوتی ہے، بعض اوقات پکنے کے بعد میں نے دیکھی ہے. تو وہ لوگ کھا جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ خون ہے. تو لال خون پکنے کے بعد کالا ہو جاتا ہے، تو یہ کالی کالی ڈوریاں جتنا ممکن ہو چھانٹ لینی چاہیے کہ ہے خون. یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہوگی، انشاءاللہ آج کے بعد یہ پرانی ہو جائے گی جب عمل شروع ہو جائے گا. اگر عوام کی دشواری کی وجہ سے، حرج کی وجہ سے کوئی اگر اس کو کہہ دے کہ یہ خون کھانا حلال ہے، تو پھر کون سا خون کھانا حرام ہے؟ دشواری تو ہے اس میں، لیکن ہر دشواری کے بعد آسانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.